ben Sertap. Harftir dersin. İlk değilsin, son değilsin. Sen zaten ona hiç yetmezsin. Benden birazcık uzunsun. Bir o kadar da huysuzsun. Anlamadım. Ne diyorsun? Çok hoş kadınsın ama yetmez. Ben karar verdim ömür boyu. O benim güle güle şekerim. Hoş kadınsın ama yetmez. Ben karar verdim ömür boyu. Şekerim. Ben zor bir kadın değilim. Şarkıyı sevdim diye söyledim. Kadınlığın 7 kuralını bilirim. Canımdan çok onu severim. Gülümseyişime bayılır. Bir de şarkı söylersen benimle kim yarışır? Kaybettim, boş ver. Yüreğin buna da alışır. Çok hoş kadınsın ama yetmez. Ben karar verdim ömür boyu. Şekerim, hoş kadınsın ama yetmez. Ben karar verdim ömür boyu. O benim güle güle şekerim. Kapattı.